Txingudi esoako atxetek gelditu. Lurra defendatzen dugu bizitzaren oinarria delako, eta guk bizitzaren aldeko apustua egiten dugu. Jendarte justuago eta elkarkideago baten alde gaude eta. Abiadura handiko trena jendarte eredu lehiakor, zapaltzaile eta estresatu baten ikurra delakoan gaude. Gure iritziz, Txingudi Bidasoaren metropolizazioa gutxi batzuek inposatzen digute gehiengoari beraien interes politiko eta ekonomikoak lortzeko. Metropolizazioarekin batera hondamendi sozial, ekonomiko eta naturala gainean dugulakoan gaude. Defentsa hau aurrera eramateko, La Casita gaztetxean biltzen gara, eta bertatik aktibitate ezberdinak antolatzen dira, hitzaldiak, mendi martxak eta abar. Guzti hau, La Casita gaztetxeko lagunen eta La Casita gaztetxean parte hartzen duten eragile ezberdinen laguntzarekin. Mila esker, La Casita.